odur tek derdim. Kapısında eşi olmak isterdim. Nasip eyle yara, güle diken olayım. O benim canım, canım efendim. Yıllardır hasretim, odur tek derdim. Kapısında eşi olmak isterdim. Nasip eyle yara, güle diken olayım. Sen